Italijanka. Mladost mi je kod nje ostala. Niti je softa, niti je košara. Već najlepša le. Ti si moju mladost odnela.